super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa, głównie na Śląsku. Resort Zdrowia podał nowe dane, o których opowie nasz reporter. Mentolowych papierosów w sklepach już nie można kupić, zaczął obowiązywać zakaz ich sprzedaży. W Rosji protesty opozycji przeciwko tej samej dacie organizacji Dnia Zwycięstwa i głosowania nad zmianami w Konstytucji. Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje dotyczące najnowszych danych związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Znaje nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, ile zakażeń potwierdzono w ciągu ostatniej doby? To 301 nowych przypadków zakażeń. Spośród nich 182 potwierdzono na Śląsku. 84 przypadki pochodzą z województwa wielkopolskiego. Wirusa potwierdzono też u 10 osób z województwa dolnośląskiego, 8 osób z województwa opolskiego, 6 z województwa podlaskiego, 4 z województwa pomorskiego oraz po 2 osoby z województw świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Wirusa stwierdzono także u 1 osoby z województwa zachodniopomorskiego. W ciągu ostatniej doby zmarło również 5 kolejnych osób, a także wyzdrowiało 280. W sumie testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły 19 569 zakażeń koronawirusem. Do tej pory w naszym kraju wyzdrowiały 953 osoby, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiało 8183 osoby, a zmarły w Polsce 953 osoby. Relacjonował Przemysław Lis. Obóz Zjednoczonej Prawicy chce współpracować z opozycją w sprawie sposobu organizacji i przebiegu wyborów. Tak o poranku w programie Trzecim Polskiego Radia mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, 28 czerwca jest ostatnim terminem, w którym mogą odbyć się wybory, aby zachowana została ciągłość sprawowania urzędu prezydenta. Podkreślamy zawsze, że jesteśmy otwarci na dialog. Natomiast co do szczegółów tych rozmów, ja nie mam wiedzy. Mam nadzieję, że proces legislacyjny w Senacie sprawnie przetoczy się i ustawa zostanie jak najszybciej przyjęta, a następnie będzie można już zająć się wyłącznie kampanią i przygotowaniami do wyborów. Z kolei senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski mówił w Polskim Radiu 24, że 28 czerwca to najwcześniejsza możliwa data wyborów prezydenckich. Jak dodał, najpierw powinien być ustalony kalendarz wyborczy, a wszyscy kandydaci na prezydenta powinni mieć takie same uprawnienia, jeżeli chodzi o finansowanie kampanii i zbieranie podpisów. Powinni zbierać wszyscy podpisy i limity wydatków powinny być identyczne dla wszystkich. To by nas zbliżało do tego wspomnianego artykułu Konstytucji. Natomiast można oczywiście uznać, że zmieniamy kodeks wyborczy i każdy kandydat zbiera inną liczbę podpisów albo zmieniają się warunki, ale dla wszystkich identycznie. Jutro senackie komisje mają zająć się projektem przepisów w sprawie wyborów. Wczoraj z inicjatywy polityków Lewicy było w Senacie spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Nowe przepisy przewidują tryb mieszany. Wyborca będzie mógł głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Koniec papierosów mentolowych. Od dzisiaj obowiązuje zakaz ich sprzedaży. To efekt unijnej dyrektywy, która obowiązuje we wszystkich krajach wspólnoty. Zakaz sprzedaży obejmie zarówno papierosy mentolowe, jak i tytoń. Nie obejmuje natomiast elektronicznych papierosów. Mentolowe są jeszcze? Koniec sprzedaży. Nie mam. Będą inne. Takie normalne, nie mentolowe. Dla kogoś, kto pali mentolowe, to źle. Gorzej się przystosować do innych. Przecież są ludzie, którzy, no żeby zbudzić, tak mi było czuć, no to wiadomo, no mentol trochę też i orzeźwia. No bez przesady. Nie sądzę, że to będzie zniechęcało. Na pewno nie. To jest bardzo dobre posunięcie. Cieszymy się jako pulmonolodzy. Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Wojciech Naumnik. Każdy czynnik, który nie zachęca do stosowania papierosów, jest bardzo dobry. Udowodniono, że ten dodatek mentolowy powodował, że pacjent głębiej się zaciągał, częściej stosował papierosy, ponieważ wdychając ten aromat mentolowy, niejako nie miał kontroli nad głębokością wdechu.

Co z wakacjami? Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. A czym pojedziemy na urlop? Większość z nas zdecyduje się na własny samochód. Toyota, najchętniej wybierana w tym roku marka w Polsce, przygotowała z tej okazji specjalną ofertę. Bezpieczne i niezawodne auta Toyoty dostępne są od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na przykład wyróżniająca się unikalnym designem Toyota CHR z rabatem do 17 100 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Zostań w domu z Trójką. Jest 11:10. Spójrz, szczyty już płaszczu chmur, bo na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczyć. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz tą. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Czesław Niemen na początek drugiej godziny naszego spotkania. Mariusz Ciślik, Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, dyżurujemy dla Państwa do 15. Nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie Czesław Niemen to jest taki artysta, no chyba najważniejszy jednak, albo w każdym razie jeden z tych trzech najważniejszych. Bo jak zaczynam mówić najważniejszy, potem myślę Marek Grechuta i Grzegorz Ciechowski. I zawsze to jest też taki moment, słuchanie jego utworów to jest moment refleksji, radości, optymizmu. Myślę, że to jest dobra puenta tej opowieści. Teraz będzie Beth Hart. A, miało być bez teraz będzie. Beth Hart. Wczoraj Piotr Baron, który jest chyba najzagorzalszym wielbicielem tej artystki w naszej redakcji, wypuścił nowy utwór. Wiem, że wśród Państwa też są wierni fani. No to proszę bardzo, Beth Hart. It's been a long time on the road, without a soul to call home. I'm tired of talking to the cars, I miss the flowers in the yard. There's no place like home, no place like home. There's no place I gonna move out of the street. stack some stones, maybe grow some wheat. Build a fire for a little heat and have Stella curl up at my feet. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Pretty things from my suitcase full of dreams. Maybe a letter or an old postcard or that paper star stole from a jar. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather. There's a place that's meant for us, full of faith, hope, love and trust. I keep trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather. Heart, No Place Like Home, wersja live. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, słuchając korespondencji Macieja Jastrzębskiego z Moskwy, że prezydent Putin zamierza ogłosić, jak pokonał wirusa. Ja wtedy sobie pomyślałem, że fajnie jest żyć w Europie, bo nie musimy takich rzeczy wysłuchiwać, że nasz prezydent pokonał niedźwiedzia, czy pokonał wirusa. Naprawdę są plusy tego, że jesteśmy w Unii. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Kolejny odcinek cyklu Michała Żakowskiego o turystyce w Unii Europejskiej po pandemii, czy też w czasie pandemii. Jak już mówiliśmy, turystyka zapewniała aż 15 milionów miejsc pracy w Unii. Pytanie, ile z tych miejsc pracy zostanie zlikwidowanych? To były dochody, szanowni państwo, 700 miliardów euro prognozowane w tym roku. Jak kraje Unii przygotowują się na kryzys w turystyce i w jaki sposób będą zachęcać jednak do odwiedzin w kurortach po pandemii z obostrzeniami? O tym z panią profesor Magdaleną Kachniewską ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawia Michał Żakowski. Co spowoduje pandemia koronawirusa? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, jakie szkody będą wyrządzone? No, szacunek na ile, może nie, ale co dokładnie będzie zniszczone przez koronawirusa, to możemy chyba jakoś w miarę ocenić. Może w procentach będzie trochę łatwiej. Większość państw, które były szczególnie takie aktywne turystycznie i bardzo popularne wśród turystów, czyli mówię przede wszystkim o Europie Południowej, Szacuje, że ich straty, jeśli chodzi o przychody z turystyki, sięgną około 70%, a i to pod warunkiem, że od sierpnia zacznie się jakiś ruch turystyczny. Czyli mają ciągle nadzieję, że jednak zostaną poluzowane te rygory dotyczące na przykład zamknięcia granic i szacując, że tylko druga połowa roku będzie do uratowania, mimo wszystko liczą się z takim 70% spadkiem wpływów. Ale myślę, że liczby dotyczące wpływów są mniej, że tak powiem, przerażające niż kwestia zwolnień pracowniczych. We Włoszech na przykład już w tej chwili zwolniono prawie 30% pracowników branży turystycznej. A ci, którzy pracodawcy, którzy jeszcze próbują zachować swoich pracowników, robią to tylko dlatego, że wyczekują niecierpliwie otwarcia możliwości podróżowania. Poza tym muszę przyznać, że niektóre kraje, do nich należą właśnie między innymi Włochy, ponoszą nieprawdopodobne koszty, żeby mocno aktywizować swój rynek krajowy. I sądzę, że wszystkie kraje, które do tej pory żyły przede wszystkim z turystyki zagranicznej, będą teraz dokonywały cudów, żeby uruchomić swój rynek krajowy, bo to jest jedyna dla nich szansa. Natomiast proszę zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo to będzie trudne niewiele strat pozwoli odrobić, bo na przykład dane z Chorwacji, które udało mi się uzyskać, pokazują, że w ostatnim roku przed pandemią, czyli w 2019, ponad 10 miliardów euro wpływów to były wpływy z turystyki zagranicznej, a tylko 1,5 miliarda to były wpływy z turystyki krajowej. Innymi słowy, nawet jeżeli uda się zaktywizować rynek wewnętrzny, to nie ma szans, żeby on osiągnął takie wielkości, jak do tej pory osiągał właśnie ten rynek spowodowany przez napływ turystów zagranicznych. Czyli rozumiem, że będzie przejście z międzynarodowej turystyki na turystykę krajową. Tak będą starały się te firmy w krajach Unii Europejskiej ratować sytuację. Tak, to jest nieuchronny kierunek, dlatego że musimy zdać sobie sprawę z trzech czynników, które niezależnie od otwarcia granic będą działały na niekorzyść turystyki zagranicznej. Pierwszy to jest bardzo wysoki wzrost kosztów przelotów, dlatego że w sytuacji, kiedy będą bardzo obostrzone te różne zasady sanitarne, między innymi trzeba będzie luźniej usadzać pasażerów na pokładzie, no to w efekcie wzrosną ceny biletów lotniczych, bo przecież linia lotnicza na kogoś te koszty przerzuci, no przecież nie poniesie ich sama. Więc to jest oczywiste, że będą wyższe koszty. To wielu turystów powstrzyma przed wyjazdem, nawet gdyby nie obawiali się o zdrowie i chcieli uczestniczyć w turystyce, a więc ci turyści zostaną w kraju. Drugi powód jest taki, że jeśli wprowadzone zostaną różnego rodzaju obostrzenia dotyczące na przykład uzyskania tego paszportu zdrowotnego czy immunologicznego, czy jakkolwiek go zwał, no to będzie dodatkowy zachód, dodatkowe dreptanie za czymś po urzędach. Przypuszczam, że też wiele osób odpuści sobie i zostanie wtedy w kraju. No i trzeci powód to jest taki, że jednak część turystów będzie się obawiała najzwyczajniej w świecie o swoje zdrowie i uzna, że lepiej jest wyjechać na niezbyt długi czas w kraju z możliwością w razie potrzeby szybkiego powrotu do miejsca stałego zamieszkania. Jasne, że przy wyjazdach zagranicznych byłoby to bardziej skomplikowane. A więc to są takie trzy koronne czynniki, które spowodują, że na pewno ograniczona zostanie turystyka zagraniczna, nawet jeśli zostaną otwarte granice i przywrócony ruch lotniczy. A więc nie ma innego wyjścia, jak inwestowanie w turystykę krajową na wszelkie możliwe sposoby. Tutaj przykładów jest mnóstwo. Muszę panu powiedzieć, że kiedy śledziłam to, co się w tej chwili dzieje w poszczególnych państwach, szczególnie tak jak mówię, tych południowoeuropejskich, czyli bardzo od turystyki uzależnionych, to poza tym, że ogromne nakłady rządowe idą na ożywienie rynku krajowego, na przykład we Włoszech 50 milionów euro przeznaczonych zostało tylko i wyłącznie na to, żeby dostosować poszczególne obiekty, mówię tutaj nie tylko o hotelach, ale również o na przykład galeriach sztuki, o muzeach, do takich wymogów sanitarnych, które pozwolą ograniczyć ryzyko zakażenia, w razie gdyby ktoś chory jednak się w takiej galerii na przykład znalazł. Drugie 50 milionów jest przeznaczonych na promocję turystyczną na rynku krajowym, czyli promowanie Włochów dla Włochów, po to właśnie, żeby zachęcić ich do intensywnego podróżowania. Ale to nie wszystko. Wprowadzone zostały we Włoszech specjalne takie, oni to bonusami nazywają, to jest odpowiednik takich bonów turystycznych, które mają pozwolić na przyznanie, niezależnie od zarobków, to jest bon powszechny. Każda rodzina, która zechce spędzić wakacje we Włoszech, otrzyma 500 euro. Każdy singiel, który zechce spędzić wakacje we Włoszech, otrzymuje 150 euro. Ale to jeszcze ciągle nie koniec. Niektóre regiony Włoch, które są najbardziej przez turystykę zdominowane i gospodarczo bez turystyki nie przetrwają, na przykład Sycylia, inwestują jeszcze do tego dodatkowe swoje własne środki. Na przykład na Sycylii jest taka propozycja, uruchomionych zostało 600 tysięcy pakietów turystycznych. To są jednodobowe pobyty z pełnym wyżywieniem i z noclegiem, przeznaczone dla tych osób, które zadeklarują chęć spędzenia co najmniej 3 nocy na Sycylii. Czyli jeśli zadeklarujemy minimum 3 noce, to jedna będzie sfinansowana przez rząd Sycylii. Oprócz tego oczywiście dostajemy te pieniądze od rządu włoskiego, to znaczy nie my, tylko Włosi, bo mówimy ciągle o rynku krajowym. Niektóre regiony, jak na przykład Florencja, mają inny pomysł, mianowicie skoro rząd daje 500 euro na rodzinę, to Florencja dorzuca drugie tyle, co dał rząd dla tej samej rodziny. Chodzi o to, żeby nie tylko zachęcić do wyjazdu, ale jeszcze pozwolić na wydłużenie pobytu, bo jak wiemy w turystyce skala przychodów zależna jest nie tylko od tego, czy ktoś przyjedzie, ale też od tego, na jak długo przyjedzie oraz jakie ma średnie dzienne wydatki. To jest bardzo ważny czynnik, dlatego że kiedy mówimy na przykład o zastąpieniu ruchu krajowego przez ruch zagraniczny lub na odwrót, to niestety nie jest tak, że możemy liczyć 1:1. Jak nie przyjadą turyści z zagranicy, to przyjadą krajowi. Niestety to nie jest takie proste, bo turyści zagraniczni mają generalnie skłonność do większych sum wydatkowanych w przeliczeniu na jeden dzień pobytu niż turyści krajowi. To zresztą każdy z nas pewnie widzi po swoich wyjazdach. To nie wynika tylko z różnicy cen, że za granicą jest dla nas drożej bardzo często. To wynika też z tego, że skoro jedziemy za granicę, decydujemy się już na ten duży wydatek, to bardzo często uważamy, że oszczędzanie na restauracjach, pamiątkach, prezentach dla znajomych byłoby absurdem. A więc wydajemy już wtedy chętniej więcej niż w trakcie pobytów krajowych. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Euronet Plus za nami. Jeszcze kolejny odcinek w kolejnej godzinie. A teraz będzie Maleńczuk śpiewający Młynarskiego. Fantastyczna płyta, która chyba pokryła się platyną, ile dobrze pamiętam. Całkiem niedawno mogę też powiedzieć, że czytam naprawdę wszystkie maile. Proszę o maile mariusz.cieślik@polskieradio.pl i przeczytałem mail od pana Darka, który bardzo nalegał, bardzo mnie namawiał na utwór z tej płyty. To jest mój ulubiony. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święta. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w habrach, kokolach i lwich pasz.

Kubeczków Jazzu i Jam. Poprosili państwo o słoik jamu, proszę bardzo, nie ma problemu. Nie będę spełniał wszystkich życzeń, ale niektóre myślę, że uda nam się dzisiaj do 15 spełnić. Zwłaszcza takie, które są zgodne z naszymi upodobaniami, bo widziałem, jak pani Elżbieta też tak trochę się kiwała. Ja w każdym razie się kiwałem. To teraz będzie coś dla dzieci. Ciocia Jadzia, czyli Agnieszka Szeptalin, na facebookowej stronie Barwy i Brzmienie uczy śpiewać małych i dużych. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11 prowadzę poranne rozśpiewki. Są to takie rozgrzewki dla głosu, które mają prowadzić do przygotowania na przykład na śpiewanie, ale też zapraszam wszystkich chętnych, którzy w ogóle korzystają w ciągu dnia z głosu, nie tylko w pracy, żeby ten głos rozluźnić i tak przyjemnie pobawić się nim. Na koniec rozgrzewek staram się przygotowywać pieśni. Teraz akurat mój głos jest w małej kontuzji, więc robimy tylko rozgrzewki, ale większość tych porannych rozśpiewek to jest właśnie rozgrzewka, a potem pieśń tradycyjna z regionu Słowiańszczyzny. Nie tylko są to pieśni polskie i jest to bardzo przyjemna zabawa. Też różni nasi słuchacze nadsyłają swoje wykonania tych pieśni. To jest bardzo miłe. Też przygotowuję te pieśni w takiej postaci wielogłosowej, czyli najpierw uczę jednego głosu, później uczę kolejnego, a zwrotki na przykład śpiewam naprzemiennie, tak żeby słuchacze mogli poćwiczyć śpiewanie wielogłosowe razem ze mną. I też dostaję takie piękne nagrania, gdzie już te wielogłosy są słyszalne, więc jest to świetna przygoda. Pomimo tego, że zdalnie, pomimo tego, że z tęsknotą do tego spotkania z żywym człowiekiem, to gdzieś ten kontakt jest ciągle zachowany i bardzo przyjemny sposób można spędzić czas i też nauczyć się czegoś pożytecznego. A jeżeli ktoś nie ma głosu i wybitnie nie ma słuchu, to czy takie ćwiczenia mogą mu w czymś pomóc? Oczywiście, zwłaszcza, że my wszyscy mamy głos. Ja zajmuję się też tym w swoich warsztatach, że przekonuję do tego, że mamy ten głos i że to jest kwestia umiejętności i treningu, żeby właśnie nauczyć się śpiewu, żeby nauczyć się wykonywania pieśni. A to, co jest też takie bardzo ważne, co troszeczkę ta współczesna kultura nam odbiera, to my w ogóle nie musimy śpiewać jak na scenie. My możemy śpiewać po prostu dla swojej przyjemności, możemy śpiewać dla swojej radości i dla wspólnego takiego współbrzmienia, kiedy śpiewamy w grupie. Wtedy nagle okazuje się, że my ten głos mamy, że jesteśmy słyszalni, że nie musimy wykonywać trudnych melodii, a i tak możemy pięknie brzmieć. I zapraszam właśnie wszystkich do warsztatów śpiewu, do wszystkich warsztatów śpiewu, bo każdy taki krok to jest krok do przodu. I jeżeli ktoś nie śpiewa, to nie śpiewa, jeżeli ktoś próbuje, to za chwileczkę będzie tą umiejętność posiadał. I my mamy ten głos, codziennie go używamy, codziennie używamy go w taki podobny sposób. Mam taki przykład, który lubię przytaczać, że kiedy mówimy codziennie, dzień dobry, to mówimy to w jakiejś melodii. Nie mamy takiej świadomości, ale ta melodia jest powtarzalna i jest dla nas często bardzo charakterystyczna. Czyli my swoim uchem umiemy wysłyszeć takie subtelne różnice, kiedy potrafimy uchem wysłyszeć, że w naszym głosie są różne emocje, więc my te wszystkie narzędzia w sobie już mamy, tylko czas je odkrywać. Te relacje przygotowała dla państwa Gabriela Darmetko. Poranne rozśpiewki u cioci Jadzi od poniedziałku do piątku, 11. Czy wśród uczniów i uczennic cioci Jadzi znajdzie się ktoś, kto zaśpiewa jak Dave Grohl? No, życzymy tego. Naprawdę, Dave Grohl z perkusisty stał się wielką gwiazdą rocka i zdaje się całkiem niezłym wokalistą. Foo Fighters, The Sky is the Neighborhood. Sky is the Neighborhood, czyli Foo Fighters. No to świetnie pasuje do tego, co będzie teraz, czyli Solaris. Ulubiona państwa książka wybrana na stulecie niepodległości. 100 książek na stulecie niepodległości. 20 tysięcy głosów na najwybitniejsze dzieła polskiej literatury wygrało właśnie Solaris. Już teraz fragment. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina, Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko, Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa, Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Narada. Leżałem na wznak. Pokój był błękitno-szary. Ciało miałem mokre od potu. Spojrzałem w bok. Patrzała na mnie. Miałeś zły sen. Sen? Tak, sen. A ty nie spałaś? Nie wiem. Może nie? Nie jestem śpiąca. Ale ty śpi. Czemu tak patrzysz? Przymknąłem oczy. Czułem drobne, miarowe bicie jej serca. Rekwizyt, pomyślałem. Ale nie dziwiło mnie nic, nawet własna obojętność. Strach i rozpacz miałem już poza sobą. Byłem dalej. O tak, daleko. Nie był jeszcze nikt. Podniosłem się na łokciu. Żadnych zórz, żadnej miękkości świtu. Horyzont obejmowała elektrycznie błękitna łuna. Pierwszy promień przeszedł przez pokój jak strzał. Wszystko zagrało refleksami. Rozłamały się tęczowe odbicia w lustrze, w klamkach, w niklowych rurach. Zdawało się, że światło uderza każdą napotkaną płaszczyznę, jakby się chciało wyzwolić, rozsadzić ciasne pomieszczenie. Już nie można było patrzeć. Odwróciłem się. Źrenice Harry zmalały. Szare tęczówki uniosły się ku mojej twarzy. Czy to już czas na dzień? Spytała matowym głosem. Był to jakby pół sen, pół jawa. Tu jest tak zawsze, kochanie. Chris, a my? Co my? Długo tu będziemy? Chciało mi się śmiać, ale kiedy niewyraźny odgłos wyrwał mi się z piersi, nie był podobny do śmiechu. Myślę, że dosyć długo. Nie chcesz? Powieki jej nie drgały. Patrzała na mnie uważnie. Podciągnęła koc i na jej ramieniu zaróżowiło się małe, trójkątne znamie. Dlaczego tak patrzysz? Bo jesteś piękna. Uśmiechnęła się. Ale to była tylko uprzejmość, podziękowanie za komplement. Naprawdę? Bo patrzysz jakbym... Co? Jakbyś czegoś szukał. Opowiadasz. Nie. Jakbyś myślał, że coś mi jest, albo że nie powiedziałam ci czegoś. Ależ skąd? Jeżeli się tak wypierasz, to na pewno. Ale jak chcesz. Za rozpłomienionymi szybami rodził się martwy, błękitny upał. Z przeciągłym zgrzytem poczęły zasuwać się pokrywy okien. Chwila i we wnętrzu stacji, która jak żółw schowała się w swojej skorupie, zapanowała noc. Co będziemy robili? To, co się robi w nocy. Spać. Chris? Co? Może zrobię ci nowy okład? Nie, nie trzeba. Nie trzeba, kochanie. Kiedy to powiedziałem, sam nie rozumiałem, czy udaję. Ale naraz w ciemności objąłem na oślep jej smukłe plecy i czując ich drżenie, uwierzyłem w nią. Coś się odmieniło we mnie. Przestałem walczyć. Prawie natychmiast usnąłem. Obudziło mnie delikatne dotknięcie. Zajrzałem w pochyloną nade mną twarz Harry. Obiema rękami wyciskała nadmiar płynu z gazy do porcelanowej miseczki. Obok stała flaszka z płynem przeciw oparzeniom. Uśmiechnęła się do mnie. Ależ masz sen, powiedziała, kładąc na powrót gazę. Czy to boli? Nie. Rzeczywiście, oparzenia nie dawały mi się teraz we znaki. Kiedy Harry ukończyła zabiegi przy mojej twarzy, wstałem. Wzrok mój padł raptem na dwie leżące obok siebie całkiem jednakowe białe sukienki z czerwonymi guzikami. Pierwszą, którą pomogłem jej zdjąć, nacinając dekolt, i drugą, w której przyszła wczoraj. Tym razem ona sama rozpruła szef nożyczkami. Mówiła, że na pewno się zamek zaciął. Te dwie jednakowe sukienki były najstraszniejsze ze wszystkiego, co dotąd przeżyłem. Harry krzątała się przy szafce z lekarstwami, robiąc w niej porządki. Ukradkiem odwróciłem się od niej i ugryzłem się do krwi w pięść, patrząc wciąż na te dwie sukienki, czy też raczej jedną i tę samą, powtórzoną dwa razy, zacząłem cofać się ku drzwiom. Otworzyłem drzwi, wymknąłem się cicho na korytarz i zamknąłem je ostrożnie. Trzymałem klamkę. Gwałtowne szarpnięcie omal nie wyrwało mi jej z ręki, ale drzwi nie otwarły się. Zadegotały tylko i zaczęły przeraźliwie trzeszczeć. Puściłem osłupiały klamkę i cofnąłem się. Z drzwiami działo się coś nieprawdopodobnego. Ich gładka plastikowa płyta gięła się jakby wtłaczana od mojej strony w głąb do pokoju. Nagle zrozumiałem. Zamiast pchnąć drzwi, które odmykały się do korytarza, usiłowała je otworzyć, ciągnąc do siebie. Rozległo się potężne chrupnięcie i jednolita do ostateczności wygięta tafla trzasnęła. Równocześnie klamka wyrwana z osady wleciała do pokoju. W otworze pokazały się natychmiast zakrwawione ręce i pomarańczowo-biały stwór o siniałej martwej twarzy rzucił mi się na pierś, zanosząc się od łkań. Harry łapała konwulsyjnie oddech, bijąc głową w mój bark. Kiedy objąłem ją, poczułem, że leci mi przez ręce. Zaniosłem ją do pokoju, przecisnąwszy się obok strzaskanego skrzydła drzwi i położyłem na łóżku. Paznokcie miała uciekłe krwią i połamane. Kiedy odwróciła rękę, zobaczyłem obdarte do żywego mięsa wnętrze dłoni. Spojrzałem jej w twarz. Otwarte oczy patrzały przeze mnie, pozbawione wyrazu. Harry! Chris? Jęknęła. Ja... Co mi się stało? Skaleczyłaś się, wyłamując drzwi, powiedziałem sucho. Usiadłem, pogładziłem ją po twarzy i spróbowałem się do niej uśmiechnąć. Nie mogę powiedzieć, żeby mi się to udało. Czemu to zrobiłaś, Harry? Nie. To ja? Oczami wskazała na drzwi. Tak. Nie pamiętasz? Nie. To znaczy, zobaczyłam, że cię nie ma. Przestraszyłam się bardzo i... I co? Nie pamiętam. Coś musiało się stać. Co? Nie wiem. A co pamiętasz? Co było potem? Siedziałam tu na łóżku. A tego, jak cię przyniosłem, nie pamiętasz? Wahała się. Kąciki ust opuściły się, twarz miała napiętą. Zdaje się, może sama nie wiem. Wstała, podeszła do strzaskanych drzwi. Chris! Ująłem ją z tyłu za ramiona. Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Cytaty pochodzą m.in. z cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym. Z 1975 roku. Barbara Marcinik, zapraszam. A